Bismillahirrahmanirrahim. Çok iyi bildiğimiz Mekke'nin fethi ne anlama geliyor diye sizlere sormak istiyorum. Mekke'nin fethedilmesi binlerce Müslümanın asker olarak Mekke'ye girmesi demektir diye cevap veriyorsanız iyi bilin ki yanılıyorsunuz. Çünkü Mekke'nin kapalı bir yeri yoktu. Fethetmek açmak demek. Kapalı bir yeri olmadığına göre neresi açıldı ki? Bir yerin fethedilmesi İslam'a teslim edilmesi demektir. İstanbul fethedilince bir yeri açılmadı. Hristiyanlıktan İslam'a teslim edildi. Fetih budur. Kudüs ve Mescid-i Aksa fethedilince duvarları yenilenmeyecek. Başka otoritelerden alınıp İslam'ın şeriatına teslim edilecek. Kudüs'ün fethi odur. Mekke'nin fethine tekrar döndüğümüz zaman, Mekke fethedilince içinde Kabe'nin putları olan şehir, Kabe'de put olarak saklanan malzemeler, putperestlerin saygı gösterdiği şeyler gönderildi, temizlendi. Sadece Allah'a secde edilen yer haline geldi de Mekke fethedildi deniyor. Kardeşlerim, bir gerçeği acı da olsa, bize zor da gelse kabul etmek zorundayız. Mekke'yi ancak Mekke'nin 13 yılda yapılamayan, daha sonra 8 yılda yapılan hazırlıkla Mekke'nin fethettiği adamlar Mekke'yi fethettiler. Kudüs mukaddes bir şeyse eğer, ki öyle elhamdülillah, Kudüs'ün fethettiği evlerde oturanlar Kudüs'ü Yahudi'den kurtarıp fethedebilirler. Öbür türlü fethin sözü yapılır, kendisi yapılamaz. Her bir Müslüman Kudüs için yemin ederken, fethedeceğim, fetihte bulunacağım, Selahaddin olacağım, yemin türün her neyse, bunu yaparken Kudüs'ün seni ne kadar fethettiğine bakarak yemin et. Yoksa ömrün kefaret orucu tutmakla geçer. Fethedemezsin. Kudüs'ün fethettiği insanlar ailesinde, ekonomisinde, sokaklarında, kültüründe, yetiştirdiği insanında Kudüs fethettiyse eğer, Fatih Kudüs'se, Allah'ın izniyle Kudüs'ün fethettiği insanlar Mescid-i Aksa'yı kurtarırlar, Kudüs'ü kurtarırlar. Faiz ekmek peynir gibi tüketildiği sürece Kudüs edebiyat kitaplarının konusudur. Fethin konusu değildir. Müslümanlar birbirlerine yalan konuşmakta sakınca görmediği sürece yaptıkları Kudüs fethi yeminleri de yalan olur. Kudüs şairlerin işi değil, yürekli Müslümanların işidir. Kudüs kadınlarımız, ne İstanbul, ne Ankara, ne Erzurum? Sadece Medine Sözleşmesi'ne sadık kaldıkları gün Allah'ın korumasını, beşerin korumasının önüne geçirebildikleri gün, Yahudi zaten eridiği için Kudüs'ün fethi de hazır demektir. Biz kıyamet günü Kudüs'ün melun bir milletin esareti altında tutulmasının hesabını vereceğimiz gibi millet olarak, ümmet olarak boş edebiyatını yaptığımızın da hesabını vereceğiz. Allah Mevdudi'ye rahmet etsin. Kendisine bir gün sorulmuş, Müslümanların halini neye benzetiyorsun? Bak camiler dolu, görüyorsun demiş. Cami dolduruyorduk ya, camiler dolu demiş. Ezanları görüyor musun? Nasıl yükseliyor İslamabad'da denmişler. Katılıp katılmamak hakkımız ama enteresan bir benzetmesi var. Ben şöyle benzetiyorum demiş. Adamın biri bir kamyon tuğla almış. Tuğlayı evinin önüne yıkmış. Birkaç tane de işçi bulmuş. Bunları taşır mısınız yukarı demiş. Taşırız demişler. Tamam taşıyın, akşam bitsin bu iş demiş. Akşam gelmiş. Adam tuğlalar taşınacak ya. Bakmış ki işçiler tuğlaların üstünde oturuyorlar. Bir şeyler mırıldanıyorlar. Bu tuğlalar niye taşınmadı demiş. Sen büyük adamsın demişler. Ya tuğlaları niye taşımadınız demiş. Sen büyük adamsın demişler. E taşıyın bu tuğlaları. Sen büyük adamsın demişler. Müslümanların en büyük Allah'tır. Faizi haram ettiyse o haramdır. Evliliğin kurallarını koyduysa evlilik öyledir diye iman ettikleri şeyde evlerinde görülmüyorsa, vakıflarında görülmüyorsa, sokaklarında görülmüyorsa, mahkemelerinde görülmüyorsa, ahlaklarında görülmüyorsa, Müslümanların Allah en büyüktür diye ezan okumaları bu sonucu getiriyor. Allah en büyüktür ama en zelil olanlar ne diyorsa o oluyor hep. Onun için aziz kardeşlerim, Kudüs'ü konuşmak da bir vebaldir. Abdestsiz Kur'an'a tutulmayacağı gibi ciddiyetsiz Kudüs'te konuşulmaz. Kudüs ne zaman evlerimizi fethederse Allah'ın izniyle, yani o anlayış yüreklerimizi doldurursa, ekonomimize yön verirse, o zaman biz Kudüs için hizmet etmeye aday duruma geldik demektir. O zaman insanları toplayacak İHA'ya da bile gerek yok. Yüreklerimiz vakıftır Allah'a zaten o gün. İHA'ya da gerek yok. İHA temelini attığı için ecrini alsın gitsin o gün. Tekirdağ bile yeter bu ümmete o zaman. Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, Kudüs'ü konuşmak ciddiyet istiyor, sadakat istiyor. Sağımızda solumuzda melekler geçen sene konuştuklarımızı biliyorlar. 10 sene önce konuştuklarımızı da biliyorlar. Seçim meydanlarında konuşulanları da biliyorlar. Törenlerde yapılan edebiyatları da biliyorlar. Ve her konuşulan sözün, şimdiki sözün de, geçen senekinin de hesabını soracaklar bir gün. Yalan haram. Kudüs üzerinden yalan haram değil mi? Kudüs'ü fethetmek için form doldurmak sabah namazına kalkmaktır. Yataklarını fethedemeyenlere Allah Mescid-i Aksa'yı mı teslim eder? İlk fetih yataklardır. Ezanla beraber sıcacık da olsa terk edilen yataklar. Yalan konuşmaktansa, haram işle meşgul olmaktansa, göze haram değdirmektense karanlıklarda kalmayı tercih eden yürekli Müslüman, imanına sadık Müslüman, Kudüs'ün fethettiği Müslümandır. Allah'ın rahmet eli, yardım eli o Müslümanın üzerindedir. O gencin üzerindedir. Diplomaların fethettiği çocuklar Kudüs için çalışamazlar. Bir sevda uğruna 40 yalan konuşanlar 41. yalan olarak Kudüs'ü konuşmasınlar. Bari Kudüs bulaşmasın bu işe. Kardeşlerim, Allah'a duamız Kudüs'ün fethedilmesini bize göstersin diye olmalı ama ey Rabbim, Kudüs bizi fethetsin de biz de onu fethetmeye hazır olalım diye de dua edelim. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.